شرعی فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں، اگر کسی نے اس کو مانگنے پر زکات دی تو کیا حکم ہوگا؟ فقیر کو مانگنا اگرچہ حرام ہے اور اسے مانگنے پر دینا بھی حرام، البتہ اگر کسی نے فقیر کے مانگنے پر زکات پیش کر دی تو زکات ادا ہو جائے گی، دینا اگرچہ گناہ ہے، یہ فتح رضویہ شریف میں، توبہ کر لے، مگر اس نیت سے گناہ نہ کرے کہ میں توبہ کر لوں گا، بلکہ اب دے دی تو ٹھیک ہے توبہ کر لے، زکات ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.